Kaka kusema ye Mambo, mambo ya napomzidia Mambo, taka kusema ye Mambo, mambo ya napomzidia Yome nizidi mwezenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Yome nizidi mwezenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Kutundisha maneno ya kusikia Iyo siyo kawaida yangu Ukweli mnajua Nemenizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Nemenizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Taka kusema ye Mambo, mambo ya napomzidia Mungu taka kusema ye Mambo, mambo ya napomzidia Yame nizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Yame nizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Kufundisha maneno ya kusikia Iyo siyo ya waida yangu Ukweli mnajua Yame nizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Yame nizidi mwenzenu Leo nasimama mbele yenu Kauli yangu kwenu kuitoa Apendacho, akina ina machoni Kuridhika kuwa nacho Japo akina thamani Mapenzi haya na kificho Ya ingi hapo moyoni mwangu Mwenye mapenzi haoni Ingawa macho hanayo Mtu chake apendacho Akina ina machoni Kuridhika kuwa nacho Japo akina thamani Mapenzi haya na kificho Ya ingi hapo moyoni mwangu Mwenye mapenzi haoni Ingawa macho anayo Mtu chake apendacho Hakina ila machoni Uridhika kuwa nacho Japo akina thamani Penzi langu kumpa yule safi Hiyo munisila umwe Penzi la mfukara jama Hadina thamani mpende ya watu Mtu chake apendacho Hakina ila machoni Uridhika kuwa nacho Japo akina thamani Penzi langu kumpa yule safi Hiyo munisila umwe Penzi la mfukara jama Hadina thamani mpende za watu Mtu chake apendacho Hakina ila machoni Uridhika kuwa nacho Japo akina thamani